Երբ եք եղել Արցախի ամբեմում, հիշում եք։ Արցախի ամբեմում վերջին անգամ եղել եմ հորովել Պարային համույթի հետ կերովականի։ Համատեղ մեր դրամատիկ թատրոնն ներկայացավ համերգը եւ հիասկանալի համերգ էր ինստիտուտում։ Արցախցի հանդիսատեսից ինչ տպավորություններով կհեռանա։ Ես միշտ ամեն անգամ Արցախցի հանդիսատեսից հեռանում եմ շատ մեծ գոհունակությամբ, որովհետեւ ամեն անգամ զարմանում եմ հանդիսատեսի բարձր ինտելեկտի վրա եւ այս նոր գործերն գալելու։ Թվում է թե հանդիսատեսը կարող է մենակ կատակերգություն նայի, կատակերգության համար, զվարճանքի համար, բայց այս տիպի գործերը երբ ընկալում է, երբ հասկանում է, երբ խորանում է, նույնիսկ հայացքի մեջ դերասանի աշխատանքը գնահատված է։ Մեր հանդիսատեսի համար ես կասեի, թատրոնը միայն ժամանցի վայր չէ, առավել եւս ժամանցի վայր չէ, այլ հոգու եւ մտքի խրախճանքի վայր։ Որովհետեւ նման ներկայացումները ավելի շատ մտքի ներկայացումներ են, ոչ զվարճանքի համար, որովհետեւ բեմում դերասանը աշխատում է շատ ներբորեն, գրեթե իր պաշտական թատրոնի սկզբունքներով եւ գրեթե ռեալիստորեն, նույնիսկ նատուրալիստական բան կա չէ, խաղի մեջ դերասանը դում է, թե Չարեջի Հարևանը Պադուհանից նայում է տան անցուդարձին։ Երկու լավիչ երկու տարբեր արամներ տեսա։ Հա, բնականաբար։ Ես ավելի շատ հայր արամ էի, որովհետև տարիքային դրությունը մեծ էր, ես նելե հենց այդպիսին, որ տարիքով մեծ տղան պատվինում է Ստամբուլի որբանոցից ինչ-որ երեխա աղջիկ ուղարկեն, և փոքր աղջիկն ուղարկում ես արամը զարմանում է, սկսում է դաստիարակչական աշխատանքներով զբաղվել ու զչուզած։ Այս վերակում որ կա, ոչ մի հիշատակ է, այլ վասունքի նման մի բան։ Հայրս, ի տարբերություն ինձ, երջանիկ մարդ էր, որովհետև ընտանիք ուներ, երեխաներ, ահա, երեխաներ, ու մի օր էլ մեր տան մեջ մի մեծ թոս թորեցին, Եվ ասացին, որ պիտի մտնեմ այդ փոսի մեջ, երբ որ թուրքերը գան, հետո ինձ հագցրեցին այս վերարկուն և մտցրեցին փոս, վրայից էլ վերմակներով ծածկեցին, որ չգտնեն, ու թուրքերը եկան, նրանք կամ ծույլ են, կամ անբան, կամ հարբած, որովհետև ամբողջ տունը տակնու վրա արին, բայց ինձ չգտան։ Ես այդպես երկար ժամանակ այդ փոսի մեջ էի, վախելու էի դուրս գալ, ջրի մեջ կորել էի, վախից վիզել էի տակս, ու հետո դուրս եկա, ու մեր ամբողջ տունը տեսա, որ արյան մեջ կորել է, հատակը, առաստաղը, պատերը, նույնիսկ Ոտի մեջ այրանոտ կար, ես անմիջապես վազեցի բակ, մայրս բակում մի լվացքի պարան ուներ, դուրքերը որս տվածքի պահանից կախել էին, հորս թորսին կլուխը, մորս վարդուհու, կրոչս կարին էին, եղ մորս տիգրանին կլուխները, եվ կամին այն կլուխները ճոչում են, ճոչում են, ճոչում են, ճոչում են, ճոչում են, դերի վրա աշխատանքը։ Շատ ուշ համակերպվեց դերին, որովհետև եթե դերասանը իրանական կյանքում ունենում է որոշակի նմանություն այդ իրադարձությունների, ես աշխատեցի, որ իմ անձնական ողբերգությունը չերևա ներկայացման մեջ, որովհետև 20 տարի ամուսնացած ենք, երեխա չունենք ու չունեցան։ Ողբերգությունը նաև ինքն էր, Արամինը չէ։ Ես պարզապես ցանկացել եմ, որ մասնագիտորեն չերևա, դժվար է խաղալ, ամեն անգամ տուն գնալ, այդ հարցադրումը ունենալ եւ կան ասման փորձերին եւ հարցադրում ունենալ, որ դժվար է, լուծում է պետք է գտնել, կամ ես կարողացաք հաղթահարել կամ ձեր բազատվել այդ ներքին անհատականությունից։ Ես Նիկոլայ Երևանցի շատ տանջեցի, որովհետեւ դերասանը ինքն իրեն պիտի մոռանա բեմում, ինքը ով է, Արամ Թումասյանի կյանքով պիտի ապրի, ես սկսեցի Արամ Թումասյանի կյանքով ապրել եւ 10 տարի արդեն ապրում եմ ես կյանքով, ես շատ եմ սիրում ես ներկայացում, իմ վերջին ձեռքբերումը սա է, ես համորում եմ, իմ վերջին փայլուն ձեռքբերումը սա է, ես դերակատարում եմ, որը ինձ ամեն ինչ տվեց։ Հետո հաճելի է մի մարդու հետ աշխատել, որը շատ նրբուրեն է նկատում դերասանի հոգեբանությունը, մենք համատեղ ծնեցինք ազատություն է տվել Լիովին, հա, Լիովին ազատությունը, մենք համատեղ ստեղծեցինք մի գործ, որը յուրաքանչյուր ներկայացման սկզբին մենք կարծես նորով ենք խաղում, այս միջավայրը ինձ այնքան հարազատ է զգում, իմ տունն է, ոնց որ ես ազատ եմ զգում։ Դուք համաձայն եք այն ուսման հետ, որ առաջարկել է վարպետը Նիկոլայ Ծաթուրյանը, Արամը շարունակեր սերում, թե թեկուզ մի անցքը գրեսվեր այդ նկարի։ Եվ սեդան է հրաշայի հայուհի է, ինքնազոհաբերության գնալով, որին մայր էր հարկավոր, երեխաներին մայր էր հարկավոր, հոգատարշ և խնամող մայր էր, սեդան էրպիսին էր։ Սա վերջին տարիների, ինչպես ասացիք, ձեր ամենահաջող դերակատարում, իսկ որպես ռեժիսոր Հովհանես Հովհաննիսյանն այսօր ինչով է զբաղված։ Այսօր ես դրամատիկական թատրոնում բեմադրում եմ Հովհանես Թումանյանի Տերն ու Ծառան, ըստ Վիգեն Ստեփանյանի և Երաշտուն Վահագն Հայրապետյանի, շատ զվարճալի, ուրախ եկյաթե ժամանակակից մոտիվներով, ասենք ոչ երեխաների համար, մենք պատրաստվում ենք նաև խաղալ մեծահասակների համար, որովհետև այնպիսի դետալներ է գտել Վիգեն Ստեփանյանը հեղինակը պիեսի, որ որ չի խաղալ ցերեկային սենս, կամ կարելի մեղմացնել ենթատեքստերով խաղալ, ու ինձ թվում է, որ նորից սկսեմ, Երաշտունը պատվերված է արդեն, Երևանում ցանագրությունները պիտի գնանք, մեր դերասաններն ունեն ուզում, որ երգեն, մեր դերասանները բարելու են, երգեն, շատ զվարճալի հեքիաթ է, գունազարդ, պսպղուն, մի խոսքով լավ հեքիաթ է լինելու։ Ես մինչև էլ հանձնեցի Աշիլ Գորկին մեծ նկարչի մասին պիեսը, որը լավ արձագանք գտավ, ու մինչև հիմա խաղացանկում կա։ Այդքան քանի ներկայացում ունեք որպես ռեժիսոր։ Շատ ներկայացում, որ այն աշխատանքը եղել է Աստրիդ Լինգրենի «Մանչուկն ու Կարսոնը», հետո քանակը մոռացել եմ, նաև ես դասավանդում եմ Երևանի թատրական ինստիտուտում, ամբյոնի վարիչ եմ մեր Գյումրի մասնաճյուղում, այդտեղ էլ եմ բեմադրում կուրսային աշխատանքը, հա, պատկերացրեք, ես ուրախ եմ, այս տարի Գյումրին կուրս տվեց, իմ կուրսներ ավարտական, և 5 գերազանց ստացա, ուսանողներս գերազանց ստացան, և հանձնաժողովը գովունակությամբ հեռացավ մեր դալիճից, նախ խաղացանկային ընտրության մասին է խոսքը, որ թայլուն խաղացանք ենք ընտրել, Դավիթ Մուրադյանը շատ գոհ էր մեր ռեկտորը, ինձանից շնորհակալություն հայտնեց նույնիսկ, որ շղայլ չէ, պես ժուշտ կալ է իր այդ այդամիջոցների մեջ, բայց մարդը խոստովանեց, որ նույնիսկ Երևանում իրենց ավարտական կուրսերը պես ճաշակով խաղացանք չեն ընտրում։ Խոսեցին խաղացանկի մասին, այսօր ժամանակագից խաղացանկ ասացին։ Ժամանակագից հանդիսատեսը ինչ է ուզում տեսնել թատրոնում։ Գիտեք, մենք երբեմն շփոթվում ենք հանդիսատեսի հետևից ենք գնում։ Հանդիսատեսի հետևից գնալ պետք չէ, պետք է բերել նյութ եւ մատուցել ժամանակագից ոգով շնչով։ Ով ասաց, որ ես Շիրվանզադե ժամանակագից չի։ Շիրվանզադեի պատվի համար ժամանակագից հասարակական մեջ կա։ Ես ուրեմն կուրսային աշխատանք արեցի եւ մտադիրեմ թատրոնում տեղափոխել այդ գործը։ Հոպտմանի մայրամուտի ցարս պիեսը դեմադրեցի կուրսի հետ եւ ես խաղացի Կլաուզինի թերը, Խորթերը, որը սիրալում է մի աշինակի ուզում է ամուսնանալ եւ զավակները դեմ են դուրս գալիս։ Նկատի ունելով հարստությունը կկորի, տունը կկորի, այդ աշխիկը կմնա։ Նյութական առումով այսօր չկա այդ հարստադրումները։ 19-րդ դարով վերջի գրված պիեսը այսօր հարստադրումները կա։ Այդ թեման միշտ հայեր ворտիներ, զավակներ, այդ խնդրը կա, հակադրությունը կա։ Թատրոն հանդիսատես կապն այսօր ինչ վիճակում է։ Մեզ մոտ հաշվում ասացին ձեզ։ Անկեղծորեն իմ ասում, եթե վարակույրը բացվում է եւ կես տարիից ավել ու ավել, այդ արդեն հանդիսատես կա։ Մեզ մոտ այդպեսի ներկայացում չկա, որ մեկ շաբաթական խաղում ենք 6 օր, մեր օրը խաղում ենք 5 օր, 5 օրը գրեթե անշլակ տարիներով։ Եվ վերջում զուտ ձեր մասին, մուտքը թատերարվեց եւ երբ սկսվեց։ Իմ հորաքույրս եւ հորաքույրս ամուսինը Գյումրու թատրոնի առաջատար դերասաններ են եղել՝ Վարուշ Կարապետյանը եւ Վազգեն Հակոբյանը, եւ երկուսն էլ վաստակավոր արտիստներ, շատ գոչումներ ունեցող, շատ խաղացանկային դերասաններ։ Միշտ գալիս էին մեր տուն, գնալ գալը կա, նստել հարազատների հանդիպել կա, ջերմ մտոլորտը կա, այդ ջերմ մտոլորտի մեջ մենք անդադար հրավերներ են ստանում թատրոնի։ Ես ներկայացնում եմ պրեմիերային հեքիաթով վարակվելը սկսվեց այդ ժամանակաշրջանը։ Մի քիչ հասկանում եի ինչի մասին է թարոն էլ, թարոն, այդպես էր ասում, բայց իմանությամբ սկսեց ծավալը եւ արդեն գնացի միջև։ Այսինքն միջև այսօր էլ երկբայելու կասկածելու բան չկա։ Ընտրությունը չի ասի, չեմ փոշմանել։ Ես էս մասնագիտությամբ եմ ապրում։ Իմ օրը էս մասնագիտությամբ սկսվում է, էս մասնագիտությամբ ավարտվում է։ Նույնիսկ երբ ուշ եմ վերադառնում տուն։ Ինչ ֆիլմերում եք խաղացել։ Այս վերջերս նկարահանվեցի մի ֆիլմում, թե հերոստատեսությամբ չի գնացել։ Հին արքան էր դիրքան մեծի վերադարձի մասին է ֆիլմը։ Ես այնտեղ խաղացել եմ Պարթևած դեսպանի տերը, պատվիրակի տերը, Բալաշ պատվիրակը։ 20 մասանոց ֆիլմ է, բայց շատ դինամիկ, շատ լավ ֆիլմ է։ Կարդացել եմ ֆիլմի մասին։ Հա, Տիգրան առաջինի մահվան մասին է եւ Տիգրանի վերադարձի մասին է։ Ես բանակցող կերպարեմ ու վերջի ֆիլմը արդեն Հրաչքեսյանի Եղնիկների կածանը։ Վերաբերում Արցախին, Արցախյան թեմայի սկիզբը, որ ուղղաթիռը խփեցին 14 թվին, սկիզբը է դես սցենարի։ Սցենարը դեպի շուտ է կարծում։ Արդեն էկրան բարձրացել է։ Էկրան բարձրացել է, բայց ցավոք սրտի է էլի։ Արմենիա պրեմիումով։ Ընդհանուր առմամբ, եթե հաշվելու լինենք, ասում եք բեմադրածս ներկայացումների թիվը չգիտեմ, խաղացած դերերի հաստատ գիտեմ 70-ից ավել, բայց գլխավոր դերերը ոչ երկրորդական տոնացավ է։ Դա չէ, մեկը որ առանձնահատուկ է ցած կամ ներկայացումը կամ դերը։ Ես հիմնականում կայացա Գրիգոր Լուսավորչի դերով եւ 96 թվականին Ալբերտ Մկրտչյանը դեմադրեց հավաք ներկայացումը եւ պատասխանատու վիճակ էր ինձ, որ առաջին անգամ Գրիգոր Լուսավորչի բեմ է բարձրանալու Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոն։ Նախօրինակը երբեք չի եղել։ Չի եղել։ Ինչպիսին է լինելու Ալբերտ Մկրտչյանի օկլյուզամբ իհարկե ես ստեղծեց այդ կերպար, նույնիսկ երկու գիշեր մնացի խորվիրապում, Ալբերտ Մուշերիչի օգնությամբ նա քնում էր, ցողում էր ներկերով, որ հզգա այդ ալբոմի չճապած զգա։ Այդ դերն եմ շատրում Գրիգոր Լուսավորչի, կարոդում եմ երբեմն, երբեմն կարոդում եմ։ Ես շատ եմ սիրում Ինգասպերտի իշխանուին, իմ կերպարին, ավակ տղաներ, Սեկո իշխանը, որը մտստանում է Վասիլի դեմ, այդ դերը շատ տպավորված է իմ մեջ եւ ափսոս մեծացել եմ, թե մեծացրկով խաղ այդ դերը նորից։ Շանտի բոլորը շխտայվածում եմ խաղացել մի դեր, փոքրիկ դեր էր, բայց շատ եմ սիրում Տայեցի իշխան, շատ եմ սիրում այդ դերը։ Եվ չնայած բոլոր դերերն էլ իմ էներգետիկ դաշտից խլել են, առողջությունը խլել, ամեն ինչ խլել են ինձանից։ Հա, բացարձակ չեմ վերադարձրել ու շարունակում են խլել։ Համար առաջին ես դերասան եմ, հետո նոր ռեժիսոր, դա երկրորդ մասնագիտությունն է, պարզապես սիրում եմ զբաղվել երբեմն ուտագումներս այդ կերպ եմ բացում արտահայտում։ Կինո թե թատրոն։ Չեմ կերադասում ֆիլմը։ Ֆիլմը Սարկովի արվեստ է, ըստ ինձ, որովհետև բեմում անմիջապես կապը ստեղծվում է հանդիսատեսի հետ, անմիջապես այս ռոպեաբար է ծնվում ամեն ինչ հասունանում եւ ավարտվում։ Ֆիլմում ռեժիսորը նկարում է վերջից, առաջից, մեջտեղից, շտիլես կերպարի զարգացման ճանապարհը եւ երբեմն նայում եմ էկրանին իմ սխ սխալները փորձում եմ գտնել եւ շատ սխալ եմ գտնում, որից ռեժիսորը չի ուղղորդել, ասել է այսպես անցել, այսպես։ Սցենարը գիտեմ, բայց առաջ հետ, մեջտեղից, վերջից, ֆինալը չգիտես, նկարում են եւ դերասանին դնում են վատ դերության մեջ, բայց հայ ֆիլմում, հայերը երբեմն մշակույթի նախարարի փոփոխությունից հետո մշակութային քաղաքականության մեջ ինչ որ բան փոխվեց, դուք զգում եք ներդ որպես արվեստագետ։ Շատ խոստում եմ այս նախարարին, այս նախարար է, դիսկով է լավ, սիմպաթիշն տղա է, շատ, շատ եմ սիրում Միրանին, շատ եմ հարգում Ամիրանին, և գլխավորը, որ կանաչ ճանապարհ է տալիս երիտասարդներին, մեր նոր տնօրենը ընտրվեց և կանաչ ճանապարհ, և մեր տնօրենը լաբացություն, որ ինքը կարող է, կարողացել է և անում է, մեր գեղարվեստական ղեկավարը երիտասարդ տղա է, փայլուն աշխատում է, Լյուցիկ Հարությունյանը, Սյունն է, մենք չենք հրաժարվում Նիկոլայ Երևանդիչից, երբեմն պարտադրում ենք, նույնիսկ սկսել ենք ստիպել, որ նոր ներկայացում անի, ես սկսել է, իր զարմանը սկսել է, մի ռուսական պիեսը, երեք գեղեցկուհին երկուշվում, կատակերգություն, ձերը մելոդրամայի պես նուրբ գործ է կանանց մասին, տարիքն առած, որ սպասում են դեռ իր ձիավորին, որ չի գալիս սերում պիեսը, սկսել է դեմադրական աշխատանքը, հուսով եմ լավ գերազանց, փայլուն գործ կստացվի, սիրով կսպասենք հաջորդ այցին։